Nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 grudnia, jest 15. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Unijny mechanizm wiążący wypłatę pieniędzy od kwestii praworządności zbada Trybunał Konstytucyjny. W Wigilię reporterzy Polskiego Radia będą wśród żołnierzy i strażników chroniących wschodniej granicy Polski. Przed falą zakażeń spowodowaną wariantem Omikron rosną obawy we Francji. O skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją unijnego mechanizmu dotyczącego praworządności poinformował prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Mechanizm ów uzależnia wypłacenie unijnych pieniędzy od kwestii praworządności. Zdaniem Zbigniewa Ziobry jest on sprzeczny z polską konstytucją. Zdecydowałem się złożyć również wniosek, skierować do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, podając to rozporządzenie o tak zwanej warunkowości kontroli Polskiego Sądu Konstytucyjnego. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że interpretacja rozszerzająca artykuł 322 Traktatu o Unii prowadzi do nadużycia uprawnień przez organy Unii i jest sprzeczna z duchem literą traktatu oraz polskiej konstytucji. Rozmowy z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich rodzinami, a także życzenia świąteczne i kolędy to program akcji specjalnej Polskiego Radia hashtag Murem za Polskim Mundurem. W Wigilię Bożego Narodzenia reporterzy Trójki, Jedynki i Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród ludzi chroniących wschodniej granicy Polski. Dziękowała za to na antenie programu pierwszego Polskiego Radia rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. To będzie cenne wsparcie. Dziękuję i w imieniu funkcjonariuszy Straży Granicznej dziękuję wszystkim słuchaczom za wyrazy wsparcia i też życzymy Państwu spokojnych świąt. Proszę wspomnieć przy świątecznych stołach o nas, o funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy w tym momencie będą na granicach Polski. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. Reporterzy Trójki będą w Terespolu, a dziennikarze Jedynki odwiedzą miejscowość Nowa Łuka koło Hajnówki. Dzieło życia Andrzeja Rozpłochowskiego uczy nas, jak wielka jest wartość Solidarności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Katowicach trwają uroczystości pogrzebowe jednego z liderów śląskiej Solidarności. Szef rządu przypomniał, że Andrzej Rozpłochowski potrafił bezkompromisowo walczyć o najwyższe wartości. Dzieło życia pana Andrzeja uczy nas dzisiaj, czym jest nadzieja, jaka jest wartość odwagi, jaka jest wartość solidarności. Słyszeliśmy wcześniej, Królestwo Boże należy do ludzi gwałtownych, radykalnych, gorliwych. Takim człowiekiem był pan Andrzej, bezkompromisowym, walczącym o największe wartości, o jakie warto walczyć tutaj na ziemi. Andrzej Rozpłochowski współorganizował strajki robotnicze w Hucie Katowice w 80 roku. Pełnił funkcję przewodniczącego komitetu strajkowego, a po podpisaniu porozumień sierpniowych był w kierownictwie Śląskiej Solidarności. Zmarł w poniedziałek, miał 71 lat. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Przed falą zakażeń spowodowaną wariantem Omikron koronawirusa rosną obawy we Francji. Rządowi eksperci spodziewają się dużej liczby zachorowań. Władze apelują o poddawanie się testom przed świętami. Rada Naukowa doradzająca rządowi w sprawie pandemii oświadczyła, że należy spodziewać się setek tysięcy zakażeń koronawirusem przed początkiem stycznia we Francji. Przewodniczący Rady profesor Jean-François Delfrécy wyraził obawy przed możliwą dezorganizacją społeczeństwa w strategicznych sektorach, spowodowaną tym, że coraz więcej osób będzie przebywać w izolacji domowej. Według ekspertów wariant Omikron jest już dominujący w regionie Paryża, a po świętach stanie się główną odmianą koronawirusa rozprzestrzeniającą się we Francji. Nawet jeżeli jesteście zaszczepieni, testujcie się, aby być pewni, że nie jesteście zakażeni wirusem. Wezwał prezydent Francji Emmanuel Macron i nalegał na potrzebę przestrzegania zasad dystansu społecznego podczas świąt. Wczoraj we Francji odnotowano 84 tysiące zakażenia koronawirusem. To największa liczba od początku pandemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. O rozwagę w czasie świątecznych wyjazdów zaapelował w Polskim Radiu 24 rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Przed podróżą trzeba sprawdzić stan techniczny samochodu i zachować szczególną ostrożność na drodze, zwłaszcza w trudnych zimowych warunkach. Noga z gazu i jeździmy wolniej, zwłaszcza po zmroku, zwłaszcza jeżeli mamy trudne warunki atmosferyczne, śnieg i lód. Warto o tym pamiętać podczas manewrów skrętu czy omijania i wyprzedzania. Mikołaj Krupiński przypomniał, że kierowca musi być wypoczęty przed wyjazdem, a w czasie dłuższej podróży należy co 2-3 godziny zrobić przerwę i wysiąść z samochodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tym bardziej, że warunki jazdy w wielu miejscach, no co tu dużo mówić, będą nie najlepsze. Instytut Meteo ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, także zawiejami, zamieciami w niektórych regionach kraju, przed marznącymi opadami deszczu. I tak w pasie środkowej Polski, od Gorzowa Wielkopolskiego przez Łódź, Warszawę, po Lublin i Zamość, można spodziewać się opadów śniegu. I tego śniegu przybędzie około 10 cm. Intensywne opady prognozowane są dziś wieczorem, przed północą, a nad ranem na zachodzie kraju ze śniegu pojawi się śnieg z deszczem. No i przejściowo możliwe także marznące opady deszczu, więc prosimy o szczególną ostrożność. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu, minus 3 na Mazowszu, do zera w Wielkopolsce. Jutro w ciągu dnia śnieg, deszcz ze śniegiem. Na południu kraju sam deszcz, a na Podkarpaciu tu też, uwaga, marznące opady powodujące gołoleć. Jutro od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 na Mazowszu, plus 4 na Podkarpaciu i jutro nawet do plus 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Słychać świąteczną atmosferę ostatnio prosto przed świętami, przed Wigilią Bożego Narodzenia. Jeszcze sporo do zrobienia, a czasu coraz mniej. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy ten czas, przynajmniej co najmniej do godziny 19 z audycją popołudniową, do czego zachęcamy Państwa. I do korespondencji również. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i najszybciej, najłatwiej numer telefonu 222. dwójki i 7 trójek. Polecamy się w audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 15 i zapraszamy. Olga Szućko, Aleksander Piotrkowicz, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy. Purple na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Kwadrans po godzinie 15. No i tradycyjnie zaglądamy do kalendarza. Czwartek, 23 grudnia. Słońce obudziło się przed 8. Zajdzie 11:12 za 12 minut. No już powolutku, po cichutku dnia zacznie przybywać, choć też wyjątkowo krótki. 7 godzin 42 minuty w sumie. Imieniny dziś Iwony, Wiktorii, Sławomira i Jana. Składamy najlepsze życzenia. Być może już w trakcie tych przygotowań świątecznych na ostatniej prostej także warto pamiętać o dziś świętujących. Być może także o sportowcach w dniu ich święta, dziś Międzynarodowy Dzień Snowboardu. Wszystkiego dobrego. No ale to oczywiście nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo teraz przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. I tu też najlepsze życzenia, tyle że urodzinowe. Dzisiejszym jubilatem jest Eddie Vedder, muzyk, wokalista Pearl Jam. Kończy 57 lat. I Pearl Jam urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i składamy najlepsze życzenia. Właśnie tego, czego będziemy sobie życzyć w ciągu najbliższych dni pewnie wiele, wiele razy. Zdrowia. 19 minut po godzinie 15. I o zdrowiu właśnie teraz. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, specjalista w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Witam, panie doktorze. Witam, dzień dobry państwu. Minionej doby odnotowano w Polsce ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 616 zakażonych osób. Wczoraj zanotowano ponad 18 tysięcy nowych zakażeń, zmarło rekordowo w czasie czwartej fali pandemii 775 osób. Panie doktorze, zatrważające, co dziś przyznał w Polskim Radiu wiceminister Kraska, wśród zmarłych przeważają osoby niezaszczepione, to prawie 3/4 wszystkich przypadków. No niestety sprawdza się ten bardzo smutny scenariusz, o którym mówiliśmy od pół roku, że jeżeli nie uda nam się osiągnąć przynajmniej 80% zaszczepionej całego społeczeństwa, w tym jeżeli jeszcze nie uda się powyżej 90% zaszczepić osób w wieku 50+, to będziemy mieli tragiczne skutki kolejnej fali i to się niestety sprawdza. Umierają przede wszystkim osoby po 50 roku życia, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepionki. Ewentualnie może się też trafić pacjent z ciężkim przebiegiem, jeśli od drugiej dawki minęło ponad pół roku i nie przyjął dawki przypominającej. Takie sytuacje też mogą się zdarzyć i musimy o tym pamiętać, że trzecia dawka jest konieczna, aby podtrzymać odporność na kolejne kilka miesięcy. I te szczepionki, czy w pierwszej, czy w drugiej, tym bardziej w trzeciej dawce, są skuteczne przeciw temu najnowszemu wariantowi Omikron, którego już kilkanaście osób w Polsce zachorowało? My mamy oczywiście przeświadczenie, że Omikron w Polsce jest już na większą skalę niż te kilkanaście wykrytych przypadków. Mhm. Polska nie jest jakimś krajem leżącym kompletnie na uboczu. Jesteśmy raczej wręcz dosyć znanym krajem tranzytowym, więc myślę, że tych zachorzeń jest więcej i niestety tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że niepełne szczepienie, czyli dwie dawki, nie chronią dostatecznie dobrze przed Omikronem. Trzeba przyjąć dawkę trzecią. Te osoby, które mają właśnie już ten termin 5 do 6 miesięcy od drugiej dawki, powinny niezwłocznie to zrobić. Odwlekanie tego terminu może spowodować, że zakażenie Omikronem nas dopadnie. Ostatnio opublikował pan informację, że właśnie ten mutant Omikron jest 3 razy bardziej zakaźny niż Delta. Powoduje ciężkie zakażenia właśnie u niezaszczepionych i tych, którzy nie przyjęli dawki przypominającej. Co się może zdarzyć? Jakie warianty, jakie scenariusze pan kreśli, panie doktorze, na ten czas po świętach, po Nowym Roku, szczególnie te 2-3 tygodnie po tych wydarzeniach, które przed nami? No niestety wariant Omikron jest takim, który stawia na baczność wszystkie służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne, dlatego że ten wirus nie zmienił się w jakiś sposób szczególny, on nie stał się, nie wiem, bardziej śmiertelny. Nawet wręcz podejrzewamy, że może przebieg jest nieco łagodniejszy, bo wirus ma większą tendencję do rozwijania się w oskrzelach, a nie w płucach, ale przez swoją zwiększoną zakaźność może spowodować w krótkim czasie zachorowanie nawet kilku milionów ludzi i z nich będzie się rekrutować kolejna, ta piąta fala. To jest taki paradoks, że wariant niby może trochę bardziej łagodny, ale jeżeli wywołuje więcej zachorowań, to bilans jest bardziej niekorzystny, prawda? Bo tych osób trafi do szpitala więcej. Jest jeszcze jeden problem, o którym wydaje mi się, że mało się mówi, mianowicie ten wirus coraz szybciej się wylęga. Ten pierwszy wariant z Wuhan wylęgał się nawet, pisaliśmy, 7-8 dni. W tej chwili to się, ten czas skrócił się o połowę i już po 3-4 dniach mamy pacjentów, którzy są zakażeni i objawowi, a to oznacza, że ten cykl namnażania wirusa się skrócił, czyli jeszcze szybciej ten wirus się przenosi, ponieważ szybciej stajemy się zakaźni. Także ten wirus niestety dopracowuje, można powiedzieć, doskonali mechanizmy zarażania coraz większej liczby ludzi. Żeby być bardziej skutecznym właśnie w swoim mniemaniu. Właśnie. No on walczy o przeżycie. Tak. Mówimy o szczepieniach i zachęcamy, ale też będą obowiązkowe szczepienia dla medyków. Opublikowano właśnie treść rozporządzenia, to od 1 marca medycy będą musieli być zaszczepieni. To potrzebne było specjalne rozporządzenie, żeby zachęcić, w cudzysłowie, medyków do tego, bo wiemy, że wielu, przynajmniej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, przyznaje, że około 8% z branży medycznej, z tego środowiska, to osoby niezaszczepione. To właśnie zgadza się, że właściwie medycy stanęli murem, jeżeli chodzi o szczepienia i zaszczepili się w największym chyba stopniu, ponad rzeczywiście 85% pielęgniarek, położnych i ponad 90% lekarzy to osoby zaszczepione. Więc właściwie ten obowiązek to jest formalność, bo rzeczywiście pozostała nam niewielka grupa ludzi, którzy się nie zaszczepili, chociaż Znam szpitale na przykład na wschodzie Polski, gdzie tych osób jest więcej niż kilka procent, bo pamiętajmy, że mówimy o pewnej średniej. Więc w jednym szpitalu to będzie 95, a w innym na przykład 75. Więc myślę, że ten obowiązek powinien być wprowadzony wcześniej. Powinniśmy właściwie mówić o tym obowiązku już od czerwca tego roku, po to, żeby właśnie dać czas ludziom przed falą tą jesienną, żeby byli zaszczepieni. Teraz to jest dobry ruch, ale trochę opóźniony, no bo już czwarta fala się przetoczyła przez Polskę i to żniwo jest dramatyczne. A tu niestety również widzimy sporo zachorowań wśród personelu medycznego, dlatego że personel medyczny, będąc bardzo narażonym na kontakt z chorymi, nawet czasami zaszczepiony może mieć to tak zwane zakażenie przełamujące, ale jeśli jest niezaszczepiony, no to tutaj szansa na zachorowanie jest ogromna. Podczas zbliżających się świąt, szczególnie jutro, w Wigilię Bożego Narodzenia, będziemy życzyć sobie, bliskim, zdrowia. Panie doktorze, jak konkretnie swoim zachowaniem w ciągu najbliższych dni, tygodni możemy pomóc, by te życzenia właśnie się ziściły? W gruncie rzeczy sprawa nie jest taka skomplikowana. Naprawdę, jeżeli wyobrazimy sobie, że wirus fruwa w powietrzu, no to jeżeli chronimy nos i usta, czyli przyzwoicie nosimy maski medyczne. Jeżeli pamiętamy, że wirus może być przez krótki czas na rękach, czyli myjemy ręce lub też dezynfekujemy. I jeżeli jesteśmy zaszczepieni, to właściwie zrobiliśmy wszystko, żeby zredukować to ryzyko do minimum. Jest jeszcze możliwość zrobienia bezpośrednio przed spotkaniem z rodziną testu i to polecam bardzo. Mamy w tej chwili zestawy do samodzielnego wykonania. Nie trzeba nigdy gdzie chodzić. Wystarczy po prostu wykupić sobie taki test, czy w aptece, czy w jakimś większym markecie i wykonać sobie ten test, powiedzmy, kilka godzin przed Wigilią. Jeżeli jest ujemny, to naprawdę jesteśmy bezpieczni i nikogo nie zarazimy. Wiadomo, że w czasie Wigilii, w czasie świąt, nikt nie będzie siedział w domu w maseczce, będziemy rozmawiać, będziemy jeść. Trudno spędzić święta w masce, więc będziemy raczej wtedy dbali o to, żeby w pomieszczeniach były uchylone okna, żeby troszeczkę rozgęścić ludzi przy stole, żeby ten dystans był minimalnie większy niż normalnie i żebyśmy przede wszystkim właśnie nie zlekceważyli, że ktoś na przykład ma objawy choroby. Takich osób nie powinniśmy wtedy przyjmować. Powinniśmy raczej do nich pojechać w maseczce, bo może to jest właśnie pierwszy objaw COVID-u. Także nie jest to tak bardzo skomplikowana procedura, po prostu ona wymaga pewnego przemyślenia, pewnej świadomości, że lepiej właśnie zrobić, nie wiem, nakryć stół w większym pokoju, tam gdzie można uchylić okno, cały czas zadbać o to, żeby gdzieś w pobliżu był jakiś płyn do dezynfekcji. To wystarczy, żeby te święta były spokojniejsze. No i przede wszystkim pamiętajmy, że jeśli przyjmujemy rodzinę z odległych krańców Polski, przyjeżdżają z różnych miejsc ludzie w różnym wieku, zadbajmy naprawdę właśnie o to, żeby zrobić testy, bo to może być prezent życia, że tak powiem, na taką Wigilię. Oby taka była. Tego życzymy i bardzo dziękuję za te życzenia. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, specjalista w dziedzinie profilaktyki zakażeń, był naszym gościem. Zdrowia, dziękuję panie doktorze, i bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3. Teraz za jedyne 1899. Taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Na święta ceny. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Za chwilę skrót wiadomości o 15.30, ale wcześniej ważne informacje drogowe. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Spokój, opanowanie i wzajemna życzliwość pomoże nam bezpiecznie dojechać do celu w te piękne przedświąteczne dni. Na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 102 km doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Również A4, również ten sam odcinek między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów, ale 107 km. Tu dachowało auto osobowe. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trasa S7, odcinek Białobrzegi, Skarżysko-Kamienna w Radomiu na 11 km. Auto osobowe wylądowało w barierach. Zablokowało jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga Krajowa nr 62, odcinek Zakroczym Wyszogród w Emolinku na 178 km. Trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu i droga nr 62 jest zablokowana. Jeszcze droga krajowa nr 92 między Tarnowem Podgórnym a Poznaniem w Twadzimiu na 166 km. Zderzyły się ciężarówka z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Pniew. Życzliwości na drodze. Tego nigdy dość. Tego życzymy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Unijny mechanizm warunkowości jest bardzo groźny z samej swej istoty. Pozwala Komisji Europejskiej z przyczyn politycznych, arbitralnych i poza kontrolą stosować szantaż, a nawet ogromną przemoc ekonomiczną, powiedział minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności europejskiego rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do unijnych środków z kwestią praworządności. Przed śnieżycami, zamieciami i marznącym deszczem ostrzegają synoptycy. W środkowej Polsce od Gorzowa przez Łódź i Warszawę do Lublina i Zamościa można się spodziewać śniegu. Zwieje i zamiecie mogą wystąpić na Podkarpaciu, a na Śląsku, Kielecczyźnie i w Małopolsce marznący deszcz powodujący gołoleć. Pozytywnie oceniam wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 wśród personelu medycznego, powiedziała wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska. Dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, w myśl którego osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą być w pełni zaszczepieni. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Tymczasem czas na sport. Robert Grzędowski. Ranking FIFA na początek. Dziś opublikowane zostało ostatnie w tym roku piłkarskie zestawienie. Polska na miejscu 27, czyli bez zmian w porównaniu do listopada. Liderami pozostają Belgowie, a więc nasi rywale w przyszłorocznej Lidze Narodów. Walka o bilety na mecz z Belgią też będzie ciekawa. To spotkanie 13 czerwca. W Lidze Narodów zagramy też z Holandią, 10 w rankingu, i z Walią, 19. A Rosja, czyli nasz rywal w półfinale baraży o awans na mundial, jest 34 na koniec tego 2021 roku. Tak, koniec roku, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale wcześniej kibiców siatkówki, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, czeka inne święto. Dziś mecz Chemika Police z Carraro i Moco Conegliano w Lidze Mistrzyń. Włoska ekipa to najlepszy zespół Europy, ba, to prawie najlepszy zespół świata, bo w niedawnych klubowych mistrzostwach globu zajął drugie miejsce. Ale trener Chemika, Jacek Nawrocki, przyznaje, że spotkanie z tak utytułowanym rywalem jest wielkim wydarzeniem dla wszystkich, dla zawodniczek i kibiców. Jest to takie święto siatkówki dla Polis, dla Szczecina. Będziemy gościć najlepszą drużynę na świecie. Myślę, że zawsze takie spotkania budzą dodatkowe emocje. Ja liczę na to, że będzie atmosfera, będzie klimat i że my nie zawiedziemy tutaj ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć siatkówkę na wysokim poziomie. Zdaję sobie sprawę z tego, ile zależy od naszej postawy. Początek spotkania o 18:00, a nieco wcześniej, bo o 17:00 skoki narciarskie, dziś Mistrzostwa Polski, zawody, które zwykle odbywały się w drugi dzień świąt, ale nie tym razem, przed świętami, zabawa w Zakopanem. Na starcie 7 pań i 45 panów, na liście nie brakuje najmocniejszych reprezentantów kraju, ale są też goście z Kazachstanu. No może nie ci najlepsi, bo to Nikołaj Klimow, Nikita Dewiatkin, Nurszat Tursunżanow i Siergiej Krawcow, ale oczy kibiców zapewne zwrócone na Stocha, Żyłę i Kubackiego. Szukamy zwiastunów lepszej formy. Trwają serie próbne, zawody przypominam od 17:00. No i na pewno będziemy relacjonować je na antenie programu trzeciego w popołudniowej audycji. Teraz prognoza pogody. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu do zera w Wielkopolsce. Jutro będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południu kraju, sam deszcz. Na Podkarpaciu uwaga, opady marznące powodujące gołoleć, może być ślisko. No i jutro najwięcej śniegu, około 10 cm spadnie od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. Jutro od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 na Mazowszu, plus 4 na Podkarpaciu, do nawet plus 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. ZD3 małpa polskieradio.pl 71335 22 i 7 trójek. Kontakt z nami mailowo, telefonicznie i smsowo. Polecamy się. Zanim kurz się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. I oby tej miłości nie zabrakło podczas i po świętach. Tego Państwu życzymy. Państwo podpowiadają także, pytając pozostałych słuchaczy, jak przygotowania. No to podtrzymujemy to pytanie. Najszybciej, najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Jak te przygotowania? Oczywiście nie skupiamy się tylko na tych sprawach fizycznych, materialnych, ale to większość czasu zajmuje nas właśnie te przygotowania w kuchni. No właśnie, kisiel owsiany, czarny karp bez ości, czy żur buraczany? No, tak między innymi prezentowało się wigilijne jedzenie jeszcze w XVII wieku. Krótkie wskazówki kulinarne znajdziemy w pierwszej polskiej książce kucharskiej, zebrane w takim wydaniu w 1682 roku. Było to takie kompendium. Myślę, że warto się zastanowić, jak wyglądała Wigilia po staropolsku. To receptur na dania mięsne, rybne oraz mleczne. Książka kucharska z XVII wieku przedstawia nam kreatywną kuchnię naszych przodków. Znajdziemy tam również przepisy na wieczerze. Ale co ciekawe, na wigilijnym stole nie zawsze znajdowało się 12 potraw. Mówi Małgorzata Jaszczołt z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Z tymi potrawami było bardzo różnie i te potrawy też były różne. Niektóre są zapomniane, jak na przykład kisiel owsiany. Występował na wschodnich terenach Polski, to pewnego rodzaju relikt, czy gdzieś do połowy XX wieku. Niektórzy starsi ludzie, którzy byli bardzo przywiązani do tej tradycji, ten kisiel sobie gotowali właśnie z mąki owsianej, z dodatkiem chleba żytniego. No można było dla polepszenia smaku dodać na przykład żurawiny albo też oleju konopnego, ale to nawet we wspomnieniach wiemy, że było to niedobre, więc nie dziwię się, że ta potrawa zanikła. Czy te potrawy zmieniły się na przestrzeni czasu? Barszcz czerwony zmienił się? Barszcz był zawsze taką rodzimą zupą polską. I już możemy go spotkać w pierwszej kucharskiej książce, Compendium Ferculorum. To była książka Stanisława Czernieckiego, czyli kuchmistrza na dworze lubomirskich. Rekonstruktor kulinarny Adrian Ordakowski z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Proszę sobie wyobrazić, że barszcz, tutaj iście królewski, bo to ma też w nazwie, był tak naprawdę na zakwasie żytnim, więc już to bardziej nas kieruje w stronę żuru. I z dodatkiem bardzo dużej ilości ryb. Możemy tam spotkać szczupaka, certę, łososia, świeże śledzie, jeszcze inne gatunki ryb, bardzo duże bogactwo i przepych. Oczywiście też wzmocniony cebulą oraz krupkami, czyli z odrobiną kaszy. Widać, że odbiega to od naszej dzisiejszej koncepcji barszczu. Daj ta jaki talerz, to pozbieramy te chleby i pomału czas się rychtować do tych wieczerzy. Skoro mamy już barszcz na stole, druga potrawa, która zawsze się pojawia, to są ryby. Tutaj mamy bardzo ciekawe źródło, księgę szafarską dworu Jana III. Widzimy tam mnogość ryb. Nie jest to tylko karp, nie są to tylko śledzie, ale mamy też szczupaki, mamy łososia. Ciekawostka, łososie dawniej pływały w Wiśle. One były smażone? Smażyły się ryby? Cofnijmy się do wieku XVII. Znajdziemy przepis na karpia na czarno. Otóż był to karp gotowany w powidłach z dodatkiem soku wiśniowego, doprawiony jeszcze winem, octem oraz przyprawami korzennymi, takimi jak imbir, cynamon i pieprz. Na Wigilii dawniej, oprócz barszczu czerwonego, jeszcze jakąś zupę można było zjeść? Warto pamiętać na przykład o polewce migdałowej. Przy tej polewce migdałowej, tak naprawdę cofając się do czasów historycznych, już ją widzimy w XVI czy w XVII wieku. Zupa bardzo prosta w wykonaniu, bo musimy sparzyć migdały, następnie odpowiednio je obłupić, przelać najlepiej ciepłym mlekiem i później z tych migdałów wyciskamy coś na kształt takiego mleka. Doprawiamy to cukrem, żeby dodać

Cały czas pojawiają się próby nielegalnego przekraczania granicy. O tym, co działo się wczoraj, opowiada porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Minionej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowaliśmy 48 prób nielegalnego przekroczenia. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Krynkach grupa 24 cudzoziemców, to obywatele Iraku, przeprawili się na stronę polską przy pomocy pontonu przez rzekę Świsłocz. Tam w tym zdarzeniu oczywiście pomagali cudzoziemcom służby białoruskie. Granica ochraniana jest przez 365 dni w roku, niezależnie od pory dnia, pogody. Podobnie będzie i ze świętami, dodaje porucznik Anna Michalska. Dla nas święta na granicy to jest normalny czas służby. Nie ma tutaj żadnych innych godzin pracy. To jest dla nas taki sam dzień jak każdy dzień w roku. Nie są żadne patrole mieszane. Część funkcjonariuszy spędzi święta poza domem. Mamy nadzieję, że te osoby, tak planujemy służby, aby te osoby, które święta, wigilię spędzą poza domem, mogły Sylwestra spędzić już z rodzinami. Straży Granicznej pomagają również leśnicy. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisali porozumienie o współpracy. Dzięki wspólnym działaniom można m.in. szybciej zlokalizować szlaki migracyjne, mówi komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Andrzej Jakubaszek. Ta współpraca z leśnikami pozwala nam na identyfikację szlaków odejść z linii granicy dalej na obszar terytorium, żeby wspólnie z wojskiem i z policją dalej te wszystkie obszary zabezpieczać. Do współpracy zaangażowano kilkanaście nadleśnictw, dodaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak. 12 nadleśnictw jest położonych w strefie przygranicznej. Przeciętna załoga nadleśnictwa to około 50 osób, to łatwy rachunek, ile osób jest zaangażowanych. 1/3 dyrekcji białostockiej. Południowe nadleśnictwa, czyli nadleśnictwo Nurzec, nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Hajnówka, to właśnie tam jest tych przypadków bardzo dużo. Te ostatnie ataki Czeremka to jest nadleśnictwo Bielsk, siedzibą w Bielsko-Podlaskim. To tam właśnie skomasowane. Wsparcie płynie niejednokrotnie i od mieszkańców okolicznych wsi. Zwłaszcza w czasie przedświątecznym jest to ważne dla polskich służb. Mamy bardzo wiele dowodów wsparcia od mieszkańców lokalnych miejscowości. Czy to w postaci tak najzwyklejszej, najprościej, że ile razy nas widzą na ulicach, drogach, to składają nam życzenia, dziękują nam za naszą służbę, ale też dzwonią, wysyłają kartki. Ale to są też różne drobne, takie sympatyczne upominki, czy pieką dla nas ciasteczka i częstują nas, czy jakieś dekoracje świąteczne przysyłają we wszelakich formach, ale naprawdę tego jest bardzo dużo i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Dziękujemy wszystkim i mieszkańcom Podlasia, ale też mieszkańcom całej Polski, bo te życzenia na Podlasie, tu granicę polsko-białoruską, płyną z całej Polski. Życzenia jutro płynąć będą jeszcze szerszym strumieniem, a to dzięki akcji Polskiego Radia Murem za polskim mundurem. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodnią granicę Polski. Specjalny program m.in. na antenie Trójki już od godziny 13. Serdecznie zapraszamy. Ja tylko dodam, że w programie akcji specjalnej Polskie Radio Murem za polskim mundurem m.in. rozmowy z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, także ich rodzinami. Będą też życzenia, świąteczne pieśni, kolędy. Zapraszamy. To już jutro od godziny 13 na Trójkowej antenie. Tymczasem za 7 minut o 16 serwis Trójki. Kult.